أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي كسر تربرم نغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال نكو يالا دولي خيوال ت مسلكو ينا لولو مبوكي جولي دي نغي اندك يين كوم نين كو باخو ديف تي تيره يالا بي سبحانه وتعالى باتاي ني تولو تي سوره النساء باذن الله تبارك وتعالى تي كاتنو يالا اك ديمبلم ni wara jeexal tay sar bi di jël ben aya kesse muy aya 176 ben aya bi sunu borom mu ngi ci jangal ñetti mbir ñetti yoy bi ci ñeek moy jawazu suali man la ya'lamu man ya'lam lil husuli ala al ilm al matlub la tay sunu aya bi nuy jexale tere bi sar bi mu nuy jangal daganal gi nga xamne diine daganal nako ku xamul mulaaj ku xamul nalaaj waye ku xamul kan lay laaj ku xam ku xamul dafa wara laaj kan lay laaj ku xam lan moy jublu wayu laaj bi moy pour xam xam genn pour ñu xam jëfé ndike kon laaj dafa am lu ko waral lolo tax borom bi di ñu wax ne fasalu ahla zikri si yamon fofu rek waye in kuntum la ta'lamun kan mo wara laaj ku xamul lutax muy wara laaj lil husul ala al ilm al matlub la pour liko reer limu reere limu xamul ñu daal koy genné ñepp am ci xam xam nit mën na laaj laaj bob waye amna keneen ko xamne mom dafa xam ba pare bëgg laaj te contour taxul lan motax moy dafa bëgg mbir mi ñu leral ko comme ni hadithu jibril xam ngeen jibril ñewon na di laaj yonent bi est ce que jibril xamul lolo tax yonent bi bu muy tontu jibril lam wax mal mas'ul anha bi a'lami min asay man da yaakar na ne ki ñuy laaj gën ta xam ki laaj ñom ñaar jot tante lañu wax ji sahaba yu tok xamuñu lu xew ba waxtan bi jeex yenen tibi ne xam ngeen ki don laaj nga gis mandu ta sahaba yi ak sen ragal yalla su don ñun la tay ben way kalaw duggu genn yu ne xam ngeen ki don laaj di nga gis kenn ku ne defana diiw la de lu lo wax lay defena woru la wala sahaba yi ak sen ragal yalla ñu ne allah wa rasuluhu a'lam lu yalla de yalla xam ak yonentam ño xam ko kan la mune jibril mo ñewon di len jangal sen diine mo na bo demé medine dang koy fekk buntu bo xamne dañ ko tuddé babu jibril ñu ne la bu jibril mo tax ñoo ñu am nañ xéewal de la ilaha illallah amana wa senegal xamu fuñu tek sen bop rek ñom yaakaar nañ ne diine ji ñoko yenu ngay dugg jumaa medine ñu ne la buntu bi la jibril daan jaar fekk fi yonent bi mu tok fi jaakarlo ak mom ha waaye kon yéen am ngeen jibril fii ci biir dëkk bi am ngeen ay jibril yu ñuy dessiné jibril da doon ñëw sénégal moo tax vraiment affaire bi lu nekk kéem taan fële boo waxee jibril soo demee midi ñu ne buntu bi la jibril doon jaar nga ñëw sénégal ñu ne jibril ba doon fii la ñëwoon fii toogoon na fii waaye nag am na différence de lu mooy différence bi moy bi wirté woor mom xamna ni jibril mom ñono medine mom wala wala am ngeen ci siksak kene jeen day siksak na jibril wacc na medine ci yonent bi ha man de amna siksak ci ni ñew na senegal mom wax deug yalla amna ci siksak bo woruma ndax gisuma téré diiné yi saxal ko gisuma ko kon daganal nañ laaj kon yow mi laaj fexel ba ñaari mbir rek na la yëkëti ci salaaj xamoo bëgg xam ñaarel bi xam nga waye da nga bëgg am na ñu nekk sa wet ñoo xamne xamuñu gis nga leen ñu def lo xamne yow bo leen ko waxon mu am problème nga laaj laaj bi ndax ñu reelalal leen ñu xamne mbir mi non la nañu fexé dal ba laaj buñ koy génné pour xam xam génn tax lolou dañ ko jang tay ci sunu aya bi ñaarel bi moy isbatu wujudullahi ta'ala aliman qadiran sami'an basiran ay dañu ñew di saxal tay ne sunu borom day subhanahu wa ta'ala ko am la ñun jullit ñi dañu gëm ne yalla mom amna te mom yalla mom aliman aji xam la qadiran ku mën la basir samian day deg basir day gis lolou dañ ko gëm ndax alquran moko saxal yalla dafa am ay melokan as-sifat melokanam yoy nak alquran moko saxal bepp melokan bu alquran ak sunna saxal ab julit daf ko wara nangu benen bi moy taqrir nubuwwat muhammad sallallahu alaihi wasallam ayay bi ñuy jang tay dafa ñew di saxal nekkuk yonent yalla muhammad lutax ndax sahaba yi ñokay laaj kan moy tont sahaba yi ñoy laaj yonent bi kan moy tont yalla buñ ko laajé olé mom mu tont dédel mom du tont yalla moy tont lool mo lay wone yonent la sahaba ye laaj yalla ay tont diko jaarale ci wax yom ci alquranam bi nga xamne mom la wacc ci yonentam lol di saxal ne mom yonent bi yonent la yalla ko yonni yalla ko fi tegi yonni ko motax bu ko gaay yi indile lum xamul lu ko jaaxal yalla ñew leralal ko ne ko mbir mi li la su ko gaay laaje yalla ñew tont ñaata yasalunaka ñu am ci alquran ga ñangi lay laaj yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil ahilla wa yas'alunaka 'anil anfal yas'alunaka 'anil kalala ñata yas'alunaka ben bu ci nek limuy tek moy gañangi lay laaj qul mo ci teggu wax len ne yalla wax na nangam kon mom mbir mi du mom bu yenente bi yalla subhanahu wa ta'ala la kon lolou luñ ci jele moy yalla da fay saxal ne ki yonent la mako yoni benen bi mbok yi ay ñettel biñuy jangal moy bayanu qismatu tar man yurisu kalala dafa am ci diine ku ñuy tuddé kalala ndaysan kalala dañ lan yalla mussel ci kalala kalala moy nit ko xamne dafa faatu amul jabar amul dom amul domu dom bayiwul yaay bayiwul pap koku moy kalala cundung moy nit ko xamne yow cundung bayiwo dara koku moy kalala ci islam kalala koku lañu yalla di leral tay ay mbiram mom kalala mom su faato su fekke borom ala la limu baye ala lam joju ban taxaway la ci islam wax nan lañu wara sedele ala lam ji nga xamne mom la baye dan lañ jang u fekke ne goor mo faatu wala jigen goor gogu faatu bayiwul lolu ñu wax lan la baye ben rak bu jigen wala jigen joju mo faatu bayiwul dara ludul ben frère nak la wala rak ñoñu ñaar amna islam lum wax ci fekke ku goor ke faat rak yu jigen ji mbaayi moy jël genn walu alal alal ji dañ koy xaj ñaari xaj rak yu jigen yi jël nis genn walu gi ñu seen mbokk yi nga xamne ño wara doonu te jégué ñu jox leen ko su fekke ñoo ñep amul mu jël lepp yob su fekke ku goor la day doon mom tamit comme xalé bu jigen bi ni muy donné waaw su fekente ne ki faatu ñaari rak yu jigen la bayyi ala ji dañ koy xaj ñetti xaj ñu jox leen ñettel su fekke ki faatu dafa bayyi ay rak yu goor ay mag yu goor ak ay rak yu jigen wala ay mag yu jigen koku mom seddelem yomb na jigen goor ñaar jigen ben li zakari mislu hazil unsayayn mom mo gëna yom mu wak kon aya bi mbokk yi nga xamne tay mom mo dess ci sar bi lolou lañu jangal batay aya bi di len ci jeli deug deug dine islam deug gi mu nek deug ak alquran nekul téré bo xamné comme niko gaay di waxé dañ ko fé ték rek pour nit ñi barkélu dem seen yoon ñu bari ci ñun am nañu ay kamil lan lañuy dé kamil yi barkélu xey suba rek dal di koy raay allahu akbar sama kamil bi da diw sa kanam ñen ñi am nañ kamil seen auto lañ koy ték pour lan pour auto bi do accident ñen ñi am nañ kamil so démé seen kër yi ci kaw ñu def ben ki tek ko fofu pour kamil bi lan par kër gi ñen ñi mom kamil dañ koy jamb diko naan alcorane bi ñen ñi dañ ko tak ci facebook bi la gis ben way bo xamantene téré yi ci ndigli la tambalé ba ci dënd bi fi ci kaw xawma ndax gis ngeen ko mdeet xana le koku mom kene upp koy téré mom ci sénégal dañu bërn téré dé la ilaha illallah téré amul ndëriñ téré lu la lay lor lolou ñu nan galaj gaay diko tak da lay lor rek du la jëriñ mu wallahi da lay galan ko indi lay pexé indi lay shaytané indi lay jinni yaq sa digënté ak say mbokk lu jog nga ni diw la bu toge ni may xolé i gis nga lo ki rek nga dem outi tak tak tak tak tak tak tak kenn du xam fo jëm motax ku yalla doyul dara dula doy waji nga xamne yalla doy ko xolal koku may wax non wajjo ju misal nga xamne limu tak ci téré man na 50 ben dong waron nako doy way xolal ku tak 50 téré est ce que koku ben bi arrangé nako est ce que deux yi arrangé nako est ce que trois yi arrangé nako ku ben doyul wallahi ku yalla doyul dara dula doy ci aduna lo gis ding ko tak ding ko nan ding ko diwo motax ku ragalul yalla rek ragal lepp ndaysan ay bo ragalé yalla yalla moy def lepp ragal la billahi so ragalé yalla lepp ragal la waye bis bo ñëmé yalla dara dootu la doy alquran bokki ay yu melni daf ñuy wone alquran bi bayiwul dara sunu dundu lepp la leralal xolal ki nga xamne sax dafa faatu bayiwul ben mbokk alquran ñoo di leral mbilam alalam nuñ ko war def allahu akbar kon ñun ban téré lañ am tafsir passé liñ doon wax sunu borom leer la sunu yonante leer la sunu téré leer la xéet bi di dund ci lëndëm ummatun rabbuha nur rasuluha nur kitabuhu nur kayfa ta'isu fi zalam naka la xéet wowu di dund ci lëndëm moy lan moy ñak xam liñ am téré bi bayiwul dara ngeen dama ne téré bi nga xamne bayiwul ki di kalaala bayiwuko téré bi dina bayyi ay constitution ak ay referendum téré bi dina ko bayyi ngeen dafa ne téré bu ko bayé téré bi lepp lay laral kon mbok yi ay yu mel ni de won ni delo waan ñu xamné deug deug suñu diiné amul lu mu tollu ci kaw suuf aka neexon ñu xam diiné aka neexon ñu japp ci aka neexon ñu xam diiné ji ana lan motax mu jox kon ayé bi mom lañuy jéxalé tay suratul nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم سونو بروم نه يستفتونك ga ñangi sakku ci yow ubbe manana ñu ngi lay laaj ñu ngi lay wax ñu ngi ñew ci yow di sakku ci yow pour nga leralal len ci mbir mi ba ji nga xamne mom kenn cundung la amul benn mbokk bu ko seus la ko woron yeb de nañ lan moy mbirum yastaftunaka mbok yi ay ñew ci mirage ci islam ñenti ay la ay wax ci mirage ñenti ay kessale ci alquran ben ay bu ci ñeuk dafa ñew di leral mbirum dom ak bay benen bi ñew di leral mbirum jeuker ak jabar benen bi ñew di leral mbirum mbokk yu jigen ak mbokk yu goor benen bi ñew di leral mbiru way jégué ñaalé yi ay bi ñëk ñew di leral mbirum bay ak dom sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran yusikumullah fi awladikum lizakari mislu hazil unsayayn bok moy premier aya bob lumuy leral papa ak domam ñaarelu aya mu ngi leral mbirum jeuker ak jabar yalla neena walakum nisfu ma taraka azwajukum bobu jeuker ak jabar lay leral benen bi ñew di leral mbirum yaay al ikhwa tangi jegal lil ummi frère yo xamne yaak ñom yena bokk yaay yalla neena wa in kana rajulun yurisu kalala aw imra'a walahu akhun aw ukht ay bobu lol lay leral amna yenen ñaari ay yo xamne ñu ngi ñew gis awwalun nisa ak bi ci fin bi moy yastaftunaka gañangi lay laaj lumuy leral fi mirasil ikhwa wal akhawat inda mawti ahadim walam yatruk waladan wala walada waladin ben way modé bayiwul dom bayiwul seut walada walat moy seut dom moy seut ngeen nek seut sax amna fu muy taxaw day donu su mam dewe dom nek fi seut nek seut day donu mamam ndax day taxaw taxawayu dom kon ñenti ay yoy la ñom ñoo ñew ci mbirum mirage sunu borom ne yastaftunaka gañangi lay laaj qulillahu yuftikum bu fekkontene yonent bi la mbiri mbiri bopam la suko gañi laaje mom yonenti bi numuy def han da nan mané way biko gañi ne biko yalla ne gañangi lay laaj lan la ko wax qulillahi waxal yalla waxul mom bopam de waxal yalla li la len woné soufa yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom jëlul mbiri yenu ko ne mako mom jox ko bopam ne man la comme day niko gaay def waaw di pour ñu ngandal la pour ñu reeyal la mënon na wax ne bu ko gaay laaje rek mu dal di tontu rapidement ay xol ak rek bako yalla di mere sax te waxul insha Allah dañ ko laaje ci ñett mbir bu ñëk bi dañ ko laajoon ci ru ñaaral bi ñu laaj ko zil qarnain mune dem len après suba mo wax len ko waxul insha Allah jibril tok weer ñewul ci mom aya bi bimu wacce yalla diko yedd lan la ko wax bul waxati benn mbir suba ludul ngani bu nexe yalla bul waxati benn mbir suba ludul nga wax su nexe yalla kon motax mom yonent sallallahu alaihi wa alihi wasallam fepp ko yalla yedde joxogn ko gor gor la fa ca dess ba lolou amatul moy woni alquran bi moy wacc ci mom moko defar motax yaay aisha ne su ngeen beugé xam kan moy yonent bi mu ne jangaleen alquran su jangal alquran rek ñu xam yonent bi moy kan motax ko alquran defarul dara mënu la defar motax suñu aduna bi du mëna bax julit yi duñu mëna bax luddul ñu ñew ci alquran da alquran rek mo leen mëna defar amul lenn lu ñu mëna defar mbokk yi fi loi yi ek yi ñuy teural ak yi ñuy wax ak tous duñu bax ndax du deug te ñewul pour baxal nit ay dafa ñew pour yaq xolal loi bo xam dafa ñew di ar goor ak jigen ñu sey bo waxe ñu ne droit de l'homme la ku nekk nan la bayyi nga life sa life quoi nga dund sa town nga dund nim la nexé lol ban diiné la ku nekk nan la bayyi nga dund num la nexé ku nekk na nga am liberté lol amul fen man ak yow bu ndeké ci kër ma yor samay sabar di teug nga nekk sa nit bëgg nelaw ñu ne man amna droit na teug samay teug ki tamit amna droit nelaw war ta dégg mbir mi acha bismillah légi am nga droit teug wala man amna droit nelaw buguma dégg sabar yi ñun ñaar kan mo ñuy atté est ce que lolu wala ban loi mo ñeu fekk yalla ni mu teurele dundin wi waye gis nga yahudi ak nasaraani ak noni yalla yi lima ben way doon wax mu ne ma yeen dundul len amerique mané quoi mu ne ma américain moy ko xamne lu yalla wax da nan daf koy contre deug la lu yalla wax ni li la ñom dañuy ñew ne no li yalla wax ni mënul ta nek nañ ko def neneen goor mo wara ar-rijal qawamun 'ala an-nisa goor moy kilifa keur ñu ne non non jigen moy nek kilifa goor ak jigen ñoy sey ñu ne goor ak goor mën na ñoo sey na goor gi dem ñu opérer ko dag sexe bi pikir ko wéni genn ñu jël bakkan bi guddal ko lool yeb lu ko fi jar yow yalla la bind xol la ne goor ngay nek mu jël say organe def ko organe goor mu jël ke def ko jigen yalla mo wax ci qur'an fi ay suratin ma sha'a rakaba ci melokan buma neex man yalla la xol bind la nangul lol ki nga xamne yalla dako bind ne ko ni ngay mel mune meluma non est ce gëm na yalla bok mu na gëm yalla koku est ce amna diine wa legi bu fekke ne ñooñu nga xamne amuñu diine ñooñu lool lañ bëgg dund est ce ñun ñi nga xamne amna nu diine ñun yalla lim wax lool lañ wara dund ñun am nañ droit top ñe ta bañu waxé né ñun ay julit lañ la wax nak sénégal lan ngeen wax ay julit ngeen wala yahoud ngeen déguma dara dé ay julit lañ kon naka lañ mëna nango ay goor jigen naka lañ mëna nango ay naka lañ mëna nango ay naka lañ mëna nango ay ci suñuy loi naka lañ mëna nango nuñuy atté sans islam naka lañ mëna nango assemblé bo xamné président bo xamné buñ koy fal da fay taxaw rek mune je jure wala do lay def je jure wa je jure quoi ci lan ngay wat ci lan est-ce que daf ci daño tek téré alcorane mu tek ci wala daño tek bible mu tek ci ci loxom ci air bi rek motax gis nga am ngeen problème bu reuy yeñ yi am ngeen problème bu reuy ngeen am naxuma len de problème bu reuy ngeen am ci lan la waji wat lo xamni dañ ci waru suba nga dindi wat ko nga li ñu watal ma dindiko Allahu akbar ak ñoo wuté ak Muhammad Mursi ci rak bañ koy walo ci Égypte alcorane la wat dé fani sax amna ben juge Amérique américaine premier juge noir xawma américaine buñ koy indi le bible dañ leen moko ma julli la alcorane rek ngeen may indil ma wat Allahu akbar ñuy sax amnañ fulla waye ñun sax amnañ fulla la wax xolé te jigen la bo xolé facebook bi photo mi mu ngi bëgg tass facebook bi ak alcorane buñ ko tégal muy wat nit dafa wara am pass pass nit dafa wara am ngëm ngëm mais ñun fi dañoo gëmul ci li mo bari mais gëmuñu lool moy wax bi yaronte ali sallallahu alayhi wasallam amul lu mu waxal alcorane ci bopam amul lu mu neub aussi su fekkone ne yaronte day neub alcorane wala am lu muy génné wala am lu muy bayyi kon amna ay yo xamne du ko génné daf koy effacer parce que ay dafa ñew di dal ci ko hein comme abasa tawalla comme walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhazna minhu bil yamin comme suratul ahzab kon du ko genné du koy neub Allahu akbar comme ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak kon yone di day jël ayo fa sa kon ndaysan pour nit ñi duñ ko gis waye gis nga mbir mi jogewul ci mom mbirum yalla subhanahu wa ta'ala la yalla ne ko gaña ngi lay lacc waye tontul ne len qulillahu yuftikum yalla len di ubbe fil kalala ci waji nga xamne ha dafa faatu bi mu faato bayiwul dom wala walada waladin bayiwul dom bainama yatruku akhan aw ukhtan lim bay moy frère wala sœur ben mu bay ci ñaar ñi kenn wala mu bay len ñom ñaar ñep wala mu bay ay frère wala mu bay ay sœur wala mu bay ay sœur kessé wala mu bay ay goori kessé kon kala la xam ngeen moy kan bokki aye bi mom lañuy tuddé ayatul kalala wala ñu tuddé ko ayatus sayf aya tangay ndax ci tangay la wacc fek Omar ibn al-Khattab don la yonent bi ci mbirum kalala ko xamne dafa faatu bayiwul dara ci laaj yonent bi ci laaj yonent bi karal laaj bayante bi jël baramam sax jam ko ci dëndum bi ne ko Omar khana aya tangay dula doy moy ayatu sayf moy aya bi yene tim nako ya Omar alla takfika ayatu sayf borom bi ne subhanahu wa ta'ala inumru'un halaka su fekke ben way dafa faatu fi batu halaka lim fi tekki moy al maut al wafat moy de waye bat bi limuy tek ci aram moy al kande nit dafa alku de al kande la de wallahi kumu dal sa kaw alku nga yalla ne inumru'un halaka su fekke ben way dafa faatu laysa lahu walad amul dom waye walahu ukhtun amna sœur rakam bu jigen la bayyi alalam bim bayyi falaha nisf day jël genn walu alal mbok yi laaj bi may laaj fi moy waji faatu baye rakam bu jigen daldi jël genn walu alal ji lu ko waral lu ko waral ah bu ñëkk bi très bien khalifa moy amul amul mbokk yu fi nek yu mu wara bokal alal bi amul ben frère am bu fi nek ñum kenn na fi nek ci ndum mom moy bu ñëkk ñaarel adamul musharaka amu fi ñaar amu fi ñet amul ku mu bokal ñeen ñet amul kuy donu du dom du domu dom du bay du dara amul ndaysan papa nek fi moy ñentel bi papa nek fi dara nek fi amul mam mam sax nek fi su boba mom ndaw si dañuy xaj alal ji ñaari xaj ñu jox ko genn wal gi lol la yalla wax lol moy atta yalla wa huwa yarisuha waye bu don ko gor ki tamit non la bu don ko jigen ki tamit modé ku gor ki da koy donu comme ni ko ndaw si donné ku gor ki tamit wa huwa yarisuha day donu ndaw si in lam yakun laha walad kany la gor gi di donu ndaw si su fekke dom neku fi ndaw si bo amé dom rek fréram bi daxuna bu ndaw si amul dom fréram taxawna day donu comme mom ni muy donné fréram bi demb ki faatu won ku gor la bayiwul dara waye lu mbay moy lim bay moy ay nekulen ku jigen la fi bay seuram seul bi muna nek magam muna nek rakam koku lan lay jël ci alal yi genn walu nisf tay nak ki faatu jigen la bo xamne amul dom ku gor la bay ku gor ki daf koy don wala du ko don ah da koy don mom la ay bi yalla di wax ni wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad mom ku gor ki day don bu fekke ndaw si amul dom di ngeen mune fa in kana tasna nasna tayni bu fekke ne ñaari jigen nak ñoo fi dess ki gor ki dafa faatu wallahi wallahi ki ma dama soj rek bismillah kan mo faatu ku gor mu bayyi fi ñaari rak yi jigen ñom ñaar lu ñu jël yalla neena falahuma sulusani dañu jël ñettelu xaj bi dañu la xaj alal bi net ñu jël ñettel mimma tarak ci wajalam bayyi lisan wala seddela yalla mi muy seddela yalla tay problème bi ñu am sulusani ha deux tiers barakallahu fikum sulusani deux tiers tay problème bi ñu am mirage ci Sénégal so démé tribunal da ngay dégg juge ñu né la ñaari dossier ñoo fi ëpp problème bi ci ñëk moy sey ñaarël moy mirage da ngay gis ay julit dé yu ñu mirage seen papa ba paré ñu jox jigen ben goor ñaar nga gis gaane d'accord ñu dé ñu goor ñey tolo dem leen police parce que xam nañ ne buñu démé fé wax na leen sank na ñey dañoo contre yalla da soppi ni ko régler man sama mam den 25 ans sama xaliss ñom lay lay yeb tay ñu ngi ci do ni la arrangement ken gis nga tribunal du régler man mëna ko xamni mu nga gis nga day nga lool bi day tay rek avocat bi di lek lok assurance gis nga ha parce que ku suñu nangul li yalla wax doy len moy li la comme yalla lim wax doy len nangu wuñ ko Sénégal problème bi ak bari dossier tribunal danaka man nga ne di nga gis comme ki lim wax ni xolal lim wax amna ño xamne epp nañ lolu seen keur yaangi fi di nga gis keur go xamne danaka ba nga dekke ci koñ bi ma lay keur gaang fi ken dekk ci keur ga daanu na ba dara desatu fa legi sax nit ñi fa lañuy defé seen lepp lu ko waral moy ñako waron don sax legi deene dañuy dem dem ba xam nga luñu wax keur gi jinne fi nek fi ben jinne nek fa daño bañon li yalla wax ñu am problème ñako waron don sax maggen nañ ba de dom yu judd nañ xamu ñu won sax ndax mbir mom ma nga fofu lu ko waral moy bañ li yalla wax lolou benen bi gëna graw Sénégal di nga gis papa ju faatu baye ñetti jabar ñom ñep ñu né non non buñ jaay kër gi nañ fi nek rek en famille quoi nañ dundu ni ñu commencé di dundu ñom ñep ñu mag ku nek tak jabar ñu am ay dom kër gi xat la ilaha illallah payi dé baye xali duñu xamati problème bi nuñ koy régler lolou musiba la gaay yalla mo né ku dé rek nañ ko wër xam ngeen wër moy lan ha dañuy génné li nga am ci ëtt bi dañ la wara mirage wala ñun ñop yalla yërmane yalla mi né nañu mirage waji légui ñun ñu né duñ ko mirage non pa bi néna buma kenn mirage quoi nañ def pa bi dafa ci mën dara bu ci yonam dé gi sen say borom kër guuy dé né kër gi bu ko kenn jaay xam nga luñ ko wara wax dé kër gi kay mom xam nga lu tax duñ ko jaay muna ñu né ko bul dé rek papa bo dé rek kër gi dañ koy jaay ndax kër gi nekk sa kër suñu kër la mom ko di li ngay wax bu ko kenn def moy lo mom li yalla ko mom yalla mo né ku dé ni la légui ñun ñu né ñun ñop yalla yërmane motax ñu am problème bu dul jeex ci biir dëkk bi ay kër di nga gis ben kër bi yo xamne fi juroom ñaar fukki at kër ga nga fi kenn xamatul kër gi nuñ koy lijeenté lu waral lool lepp moy ñak teunku ci atta yalla yalla mo no pi yermande yalla mo ne ku de sa alal momo toko say mbokk ñoko mom ñi ci gëna yey moy say dom ak say soxna su fi ñu nekatul say mbokk ñi nga bokal deret goor ak jigen su fi ñu nekatul say seut su fi ba kérok miri di jeex yalla def na ci téréem bi ki de am nañ koy doon su ben julit de won France julit ken xamul mbokam yi ken xamul lan la xam ngeen alalam nuñ koy def dañ koy indil julit yi nga xamne ñoo jégué Sénégal wala fenen ñu jox leen ko ñu don ko ñoo ñokoy don la yarisul kafir al muslim la yarisul muslim al kafir julit du donu ñu don yéfer de sa papa budé yéfer do ko don yow budé yéfer sa papa budé julit dula don julit moy don julit ku génné l'islam paré nañ ci yow kèn dootu la don sa alal kon alal ci alalu yalla la yalla mom mo reud nuñ koy def ñun buñ ci am yërmëndé wa buñu jéma dégg fi nit ñi liñuy wax wa kër gi nañ ko bayé ni en famille dundu ensemble xam nga lolu lan la ñetti nit fi nek rek té magagu len amulen ay jabar amulen ay dom yeen ñetti ñi bu ngeen maggé taw kër gi tak ñaari jabar té kër gi ñenti nek fi nek fu ngeen di dëkk xam nga fu muy muju xam nga légui kër gi dañoo bari man ma wara laaj sam wal sax dem parce que ñun ñokoy def problème yi am yëm ñun la kër gi fu muy muju ku xey suba ki tek fi ci ki tek fi ci ki tek fi ci ñetti ci ñu dënd suñu yeké ku nekk duggu sa wir ni kenn du wa sa borom ku nekk di xaar man mom mo ñëk ne walam la soxla bun bëggon nako bu yagg sax mais dama nopi parce que xam ngeen ne li ngeen bëggon sombi du dëgg xamoon ngeen ne mu ngeen ko sombi tam duñ ko naan yalla no opu yërmënde mo da yalla mu ne nanu nanu mirage alal ji benen bi ci mirage batay ay tapalé da ci nekk amna fi pa yo xamne nekk wuñu fi luddul ku deer ak ñu jaay sa kër ne dañuy mirage ñoomit est ce que mirage bi dañ ci am amna association mirage nekke wuñ fi dudul 10% 5000 bu nek 100 yu nek am nañ ci 10 francs ci alal waji waji bu amé 1 million 100 francs bu nek ñu am ci 10 francs ñaata la ha 100000 waji amé 10 millions gis nga ñeenti nit bu ñu defee mirage boobu ñu jox leen 1 million, seen ceeb day toyewal du toy. Am na ci ñoo xam ne moom duñ def sax loolu, xam nga lu ñu def comme benn waaye dee parcelle sëriñam ñëw ñu mirage ba pare, ñu doon mirage ba pare di jël 400 000, ñu ne lii ñu doon mirage la ak sëriñ bi comme day ñibbi dëkk ba, bugguma wax turu dëkk bi, sori, jëndal ko ci gasoil ak mbokk yi ñu jox leen ci sëriñ ñu ne teg leen ko fii. Gars yi daa teg, mu jël 300 000 def ci poche bi, 50 000 yi ana ñu doon mirage, ñu ne mu ne téeru ana mbokk yi ñu ne sëriñ li ngaan kii may sëriñam ngeen naan may sëriñam jël 300 000 fas demi waram bàyyi gars yi toog ku nag naan ci lii de man leen ñàkk fay dara 300 000 dañ naan la kaj poñal leen a tegal fii moomoo ko waaye mais nit ñi dañoo ñàkk fay de waaw moo tax nit ñi di dund seen kaw ci loo xam ne du farata du sunna du diine teguwul fenn ci diine amul tegu fu mu tegu. Ñaar moom ci wàllu mirage, man damay mirage dama koo jàng mën ko damay def fi sabilillah alhamdulillah su ma leen ko defalee lu ngeen ma jox baax na. Am na ñoo xam dañoo ne danga may fay balaa nga ciy dugg waxal mu leer, ñaar ñooñu koo ciy jël waxal mu leer. Su fekkee ñi fayeeku la am nañ droit ne la 10%, bun la baale nag baax na. Balaa caag nag ngay dem di uti koo xamante ne day lekk xaalis nga jël benn julit bu ragal yàlla. Su ngeen pare ngeen xool yéen ñi ñëpp fi ngeen waroon fay 1 million ngeen jox ko fa 500 000 lan leen di delluwaat ci mbokk yi wala voilà. Waaye nit ñi duñ def noonu, dañuy fekk ay paa yoo xam ne ñoo gën a foqale ci koñ bi, ut seen association mirage teg ko, bu ñëwee lu nekk ñu ne la ñoom ñoo ko moom. Noonu la ñuy def ba foqarti kër gi, foqarti alal ji, lekk alal ji, doom yi sax ñetti fan xale yi commencé toltolaan ci mbedd yi ak bëri ay xale yu toltolaan ci mbedd yeeg ay xale yu nekk fàqmaan ay xale dara wàllu ko ak ay jigéen yu souffrir dara wàllu ko lu alal jëleen seen bàyyi wala nit ñi lekk waaw. Am na borom kër yoo xam buñ dee rek mbokk yi ñëw. Beneen bi gën a garaaw mooy tey ku yeboo di leeral sa ginnaaw. Am na ñoo xam ne da ngay dee rek ñu ne yoral na ma 10 million de fuñ ko bind maa ngi moom ak yàlla la. Su ngeen bëggee ngeen fay, bu ngeen bëggul ngeen bàyyi bañ dem ci yàlla di leen tiital nag menacé. Man boo ma waxee loolu man la waaw yaa ngi moom la dem leen ci yàlla ngeen demee ñaar ngeen réglé ko foofu parce que nit ñi ñoo ragal. Beneen bi mooy da ngay dee rek benn jigéen ñëw jigéen sa jabar lebaloon naa ko barki démb 500 000 gis nga de te du dëgg. Bépp bor boo xam ne amul seede amul fu ko bind su la neexee nga bañ a fay. Su la nee lebaloon naa ko nga ni ko yaa ngi moom la ëllëg yaa ngi moom ngeen dem ci yàlla ngeen rek la ko. Am na sama benn xarit day ñëw fi dars xawma ndax mu ngi fi toog papa am dafa génn àdduna benn waaye lang fa le ne yoral na ma 10 million parce xam ne na papa bi am na xaalis 10 million bu ñu ko génne ci mirage lu ciy des ah. Xoolal ñeme yàlla googu jigéen ñi noonu la ñuy def seen jëkkër day dee ñu ne terrain bi ba mu koy jënd maa ngi moom ñoo cotisé fekk du dëgg ar bagage yi ci kër gi maa ko moom fekk du dëgg. Nit ñi li leen alal jaral kii jënd kër gi jënd alal ji dee yow nga bugg cee taq di nga dee bàyyi ko bu ngeen demee ngeen layee ko ci yàlla. Yooyu dafa am tey ci dëkk bi man dama koy fekkee dañ lay woo ci benn mirage nga ñëw toog ndaw si ne maa moom lii maa moom lii maa moom lii maa moom lii maa moom lii ba mu des caayu ci lim yi ñu mu ne loolu la moom nga jaaxle lii liñ koy séddalee nit soo nee ku ko bëgg ñëpp jóg dem seen yoon ah ndaw si ne moom moom la lu fi nit ñi def luñ ji fa soo nee kër gi ñu ne buñ koy jënd maa ngi moom ñoo cotisé nga ni bagage yi ñu ne moo ko ñoo cotisé wala am na ci yoo xam ne sax moomu ko maa ko moom dee na nag di jéem a menacé nit ñi nag dee na nag danaa ko fekki waaye su ko defee nit ñi daal di dawal sentiment ah waaw comme dégg ngeen loolu léegi dara desu fi lu dul ñeenti mbaxna yi ak ñaari montre yu paan yi portable baa ngi nii mu amul réseau luñ koy de loolu luñ koy de kan ma koy jël ku defee li am valeur yëpp ñu denc ko kon nit day bind motax yonent bi di wax ne nit day bind testament wax ñi nga yoreel bor wax ñi la yoreel wax ñi nga yoreel waaw wax affaire yi mu leer benen bi moy nit ñi war nañu ragal yalla goor war na ragal yalla ci soxnam bi muy dundal wala ay soxnam jigen tamit war na ragal yalla jëkëram de nga nit mom ma fi dara mom mom lepp ñu seddel ko njabot gi waye amuju rek tax nga ni mamam nangam fele lele kere lele pour ñi duñu am dara lool rek mo koy waral tedd ci affaire yi yoy waye lo ci tedd ëlëk di nga dem ci kanam yalla lo fi jël di nga ko fi baye dem ci kanam yalla ku wedd lool jangal histoire qarun in qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhim wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihu latanu wala yalla neena qaruna limako mayon magasin yi chaabi nga xamne mo daan chaabi dañu beuri ba ay geleem ñokoy seuf diko yobbu lolou ñun am nañ ko kan mo fi am ay chaabi magasin yo xamne def am xaaliss am alal ba ay geleem lañuy seuf ay 4x4 lañuy def ci chaabi han ay 4x4 lañuy sol chaabi 4x4 di dem ak mum mo li gisagu len ko ci aduna bi qaruna fofu la tollon ana mu tay ana alal ja ana mu mom kon jeexna kon bir yaangi nonu mbok yi sunu borom ne wa in kanu ikhwa rijalan wa nisaan bu fekkene ay mbok lañ yu goor ak yu jigen waji dafa faatu waye bayina ay mag yu goor ay rakku yu jigen wala ay rakku yu jigen wala ay rakku yu goor al muhim bayina ay mbok goor ak jigen su boba lan lañuy def faliz zakari mislu hazzil unsayayn goor gu nek dana am cieru ñaar ci jigen bana goor day jël ñaar jigen jël ben lol mom ñoo mo gëna yomb moy at moy moy mirage bu jëk ba rek jigen ben goor ñaar est ce waji fatu bayiwul dom bayiwul domu dom bayiwul dara lan la bayi ay mbokk yu goor ak ay mbokk yu jigen fofu sunu diine lu ñu wax li zakari mislu hazzil unsayayn sunu borom ne yubayyinullahu lakum yalla ngi leralal yalla ngi len di leralal lutax yow yalla ngi ni leralal mune anta dillu bala ngeen di sanku gis ngeen yalla ngi len di leralal terem bi bala ngeen di alku bala ngeen di jadd bala ngeen def leneen lu len santul bala ngeen jël alal ji ne waji comme amul mbokk rek ñun la dekkulon waaw dedes ku nek so faato ñi gëna jégué al aqrabu awla sunu ben yaay dafa gañu tay ndaysan yalla ko yalla yëru ñu woñu ñu dem min demé fekk jigéen ñi sang nañ ko ba paré ba muur ko ñu né ñu duggu leen ngeen tek ko ci caisse gi ba duggu domam duggu ak benen domam ma xëc ci buntu bi né dama koy tej parce que kenen amul droit tim ndaw si ku dé ku né al aqrabu awla ku gëna jégé mo ci yey ben way japp ci buntu bi né damay duggu ma xol ko xamé wu mako ci fami bi maneko do duggu mune damay duggu kay dom ji ne he mom mo yar ki de maneko lol du lay sharia waxul lol de mo la yar kesse ki jigen la ne damay duggu de mo bi buntu bi ne ko duggal islam waxul kula def dom wala kula bayo kula lol sax islam da ko dak lol yenen defon zaid ha tari koy domo lan la yalla wacc ay alquran diko dak uduuhum li abaahim da ngeen len di wo ci seeni turu papa nit kude say mbok ñoo ci gëna yaay benen bi gëna graw moy jigen bu faato kep ko xamne meun nga ka tak amo droit tim ko amo droit japp ci mom laal ko amo droit caisse giñ ko duggal sax nga laal caisse gi kess gi la wax de waxuma darab bi mom ñuko sangé waxuma nga laal yaram mom kess giñ ko duggal yow amo droit laal suñ ko doon yobul comme légui li xew da nga gis ñu yob rek japp len gaay birdi birdi ku nekk di jema jaay nak sama way la won wala sama nangal won lolu am ci droit ken amu droit laal ba bañu égar mélé bu man koy sul ken amu droit di laal ndax islam dafa fiir l'islam dafa fiir madama yow mën nga ko tak suma ne mën nga ko tak nak moy lien bo xamne daf la aram doxu fi kenn mën na ne way ki di mer xale bu goor mën na tak mer di wala xale bu goor mën na tak mer ñun ñu tok fi genn wal ge bu demone france gis fa magge du jigen dañ leen tak di tak fi duñ tak ay mer rek moy mer yi dañu ñuul melni ñun fi amuñ dara naxuma la de ñu ëpp ci ñun fi bu demone france de gis magge bu jigen bu am 70 ans bu la ne may ma bu bëgg ni ko ya pas de problème madame ya wala wax la deug fi gaay luñ fi indi ah mo kan la sun borom ne yubayyinu Allahu lakum yalla ngi len di leralal di len fram fanciel aye mbok yi anta dilu balange na sanku ni ngeen yek ne wallahu sen borom alimun bi kulli shay lepp la xam aye bi jarna taxaw de sayyid hawa rahimahullah neena ngeen jang ya alquran baye len xel aye yi fuñu yem aye bi tay fan la yem yalla neena lepp la xam Allahu alimun bi kulli shay wallahu bi kulli shay'in alim lepp lu meuna don yalla neena xamna ko Allahu akbar wallahu bi kulli shay'in alim yalla neena lepp la xam ko am bur bo xamne lepp la xam ndax sa mbir yow amna ti lu neugou ndax yow war nga am lo laqati ndax yow warati nga am problème yalla neena wallahu bi kulli shay'in alim kan moy président rew mi est ce que lepp la xam ci rew mi ha ndeysan yow ya kilifa ci bir keur gi ya jënd souf ci ya jënd terrain bi ya ko tabax ya fi indi soxna am fi dom def fi lepp waye keur gi sax amna lo fi xamul d'accord ngeen bu bis rek ñu ne la ngani inna lillahi li amna ci keur gi ñi ne la mo li di fukki at ngi ci keur gi nga xam pa bi xam nga xamul ne li ngi ci keur gi Allahu akbar te keur rek xol nim touté keur atelier bi sax bi nga atelier bi nga jité en say am lu fi xam do xam atelier bi keur gi xol nim touté jëlal dëkk bi chef de quartier bi na xam na lepp ci keur ja quartier bi imam bi xam na lepp ah jëlal maire bi xam na lepp ngay top ko ba ci président ndax xam na lepp xol ñi li ñu yor ni mu touté te xamuñu lepp yalla mom lan la yor ah yalla la yor ba pare wallahu bi kulli shay'in alim mom lepp la xam xol nim yor nim tollu ba pare lepp la xam Allahu akbar yakane fala mun ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur xol yi liñuy xalaat sax wa joju tok fofu nan way oustaz bu pare tafsir boy damay bondaji quoi way damay langi quoi yalla amna xam nga tay la samedi tafsir bi pare damay langi diko wax ci xolam sas gal nga pare way sas gal nga pare lele ñu mu def portable lu silencieux quoi affaire bi ne crit mu xol gis tour ay da mu dal koy door ben message ne ko amul problème ma ngi oustaz quoi lay xamna leg mu pare koku yalla xamna ko wallahu bi kulli shay'in ya'lamu kha'inatal a'yun beud yi nga xamne dañuy wor sax beud yi wor yalla mu ne xamna beud yoy xol biñu xol xamna luñu xol lan la xol yi liñu neub yalla mu ne xamna ko iblis lo xon yalla daanel ko usjudu sujud len mu ne lang taxaw biko yalla laaje lu mu wax ana khairun minhu yalla xamul nako xamul na ne budé sujud len amna kuy bañ motax mu ne sujud len pour mu leer yalla ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla ayna ma takunu wa huwa ma'akum fu ngeen nek mu ngi and ak yeen ma yakunu min najwa salasa illa wa huwa ñett nit duñu dox lu dul yalla ñentel na len buñu ñenté yalla nuñu tollu ci neewal lu ñëpp yalla ndaysan ndaysan ndaysan kon nañ xam yalla sa yo wété di def dara bu wax wéna ken gisuma waye waxal alam ya'lam bi anna allah yara yalla mo ngi gis mbokk yi man mi su ma don def dara lu bon ma gis kenn ci yeen ñi di ma xol ndax dama koy def ah ndax dama koy def ndax dama koy def kenn ci yeen bu don def lu bon mu yegg yegg gis ma may ñew nu def lélé sax ci koñ yi ci koñ yi day ben waari tok sigara tal rek teuf gestu ni la rek dal ne ku teuf waaw acci tadi bay pri sigara bi man gaay graw nañ de ne ku teul fele waaw yow fekk gis nga ko bu yag mais nga baye ko ci bir quoi yeen say waji xecc mu seen la mu xamne bu ko genné gis nga ko mu acc ko la la wax taf ta denc ko la wax ci xam fuñ koy duggal nak té gaay graw lañ dañ koy acc té jour xam fu ci bir bop lañ koy duggal xam dañ koy wone way sagar bi du genn de ba nga sori nga gess gis waji nan ko fu xawna dé sa ñu taxaw bi ci wo xawna dé fé yow noy yaangi nebutu nit doon nebutu yalla ñu yaangi nebutu nit nit ki mënul lu dërëm yaangi rus nit ki ti ruso yalla allahu akbar mota yowmal qiyam yalla lu muy wax su nit taxawé ci kanam yalla mune nit yow ya def li mune defumako ah yalla mune defako mune defumako nit ak mune la yi nit mo deugër fit yalla mune ko légui nañ indi sédé mune waaw waye d'accord na ken duma sédé kudul sama bop encore ndax yow ko fi indi sédé yow lay faral ndax gaay dañ la ragal yalla mune ah mune waaw légui nak mune may sédé sama bop yalla mune d'accord bismillah ñu né loxo kay rek loxo né ana lil harami lamastu li aramun ma ko lal do ba dama am betel ala ne al yawma nakhtimu ala afaym wa tukallimuna wa tashhadu bëgg ne ana lil harami nazartu li aramun ma ko don xol gemiñ ne ala lil harami akaltu li aramun ma ko don lek tank ne ala lil harami mashayt fi aramun man mi ma fa don dem malaka bu nek ndey jor dan ne ana katabtu mako bind malaka bi nek chamoñ ne ana shahadtu mako fekke won marun sed bi yalla mune laqad araftu wa shatartu xamona ki bandi la way dama ko neubalon waye tay fi ci alakhirah laqad istadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya tay sama mère dina nek ci kep ko xamne da nga ragalon nit ñi ñeme ma man yalla yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wa huwa ma'ahum tay sama mère dina ko tek ci kep ko xamne nit ñi nga ragalon ñeme ma man yalla ndax ba ngay moy xamone nga ne ma ngi lay gis waye faale wo mo won man yalla tabaaraku ta'ala kon mbokk yi sunu aya tay bu sunu sar bi di jexé dina bu nu santé yalla gëreem ko ci xéewal ñu mu may ad yépp ñu nekk ci suratul nisa est ce que daf ñu ci ñaari at ha kon daam nekk na ad ak genn wal kon ñu sant yalla mo mu ñu may tay ñu fekke sar wi mu jeex may nu xéewal teurelu nu ha ba nu jeexal sar bi ci katanam ak man manam nanu yalla may nin ko jeexale ñu jeexalat yeneen yi sunu dars tay fi layam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke am lay question.